zag ruist de wind met zangerig geluid, het klinkt als een liefdeslied. Lente verwachten zweeft door de bossen, trilt door het jonge riet. Alles dat spreekt van liefdesverlangen, maar jij zwijgt stil mijn schat. Toch raadt mijn hart jouw diepste gedachten, lieveling, weet je dat? In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom lang nog overwegen als je hart spreekt, kleine vrouw? In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom langer nog eens zwegen, als je denkt ik al van jou? Net als de vogels zullen wij samen, zo je mij het ja-woord geeft, dadelijk een nestje bouwen voor twee, dat zonnige plekje heeft. En ligt er later in een mooi wiegje, lachend een kleine pup, die met zijn handjes woelt door je haren, ken je nog meer geluk? In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom lang nog overwegen, als je hart spreekt, kleine vrouw? In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom langer nog eens zwegen, als je denkt ik hou van jou? In je ogen staat geschreven wat je mond niet zeggen wou. Waarom langer nog eens zweven, als je denkt ik hou van jou?